که نجات هستم، کلاس اول راهنمایی 11 سالمه، در دسته کلاسور مصطفی اسماعیل تلاوت میکنم. خیلی متشکرم. بفهمید که روش یادگیری قرآن کریم شما به چه شکلی بوده و مشوقین شما در این راه چه کسانی بودن و چه اساتیدی شما رو یاری کردن در امر یادگیری قرآن؟ من از 6 سالگی قرآن رو شروع کردم و مشوق اصلی من پدر مادرم بودن و همکنون از محضر استاد فاطمی استفاده میکنم.